shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. خالق خیر و نزلا. اب آگے لکھو جی، موازنہ، موازنہ بین الثواب والعقاب، ثواب اور عذاب کے درمیان اب موازنہ ہو رہا ہے. موازنہ بین الثواب والعقاب. بھائی یہ بہشتیوں کی مہمانی تو دیکھ لی نا تم نے، اب دوزخیوں کی مہمانی دیکھو وہ کیسے ہے. وہ عذاب کی مہمانی ہے، کیا یہ بہتر ہے بیتبار مہمانی کے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا درخت کس کا؟ زقوم کا. اے بھائی درخت زقوم کا، آپ کراچی سے باہر جاؤ نا، یہ پہاڑوں کے اندر موجود ہے درخت زقوم کا، یہ سبز سبز ہے، سمجھا؟ یہ آدمی کے قد جی، قد آدم جتنا ہے، اور ایسے شاخیں ہیں سبز ہے، اس کو کانٹے ہیں، اور اس کے سیپ ایسے ہیں، ایسے جیسے میں دیکھ رہا ایسے ہے، سمجھے؟ یہ میں نے بھی دیکھا ہے، پہاڑوں میں موجود ہے، بلکہ تمہارے کراچی کے بعض گھروں کے اندر یہ بوٹے بوٹے لگاتے ہیں نا، ان میں بھی بعض لوگوں نے لگایا ہوا. چلیے، یا درخت زقوم کا، انا جعلناها، بے شک کیا ہے ہم نے اس کو عذاب واسطے ظالمین کے. انها شجرۃ کیفیت زقوم، بے شک یہ درخت ہے جو نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے بیچ کار جہنم کے، جہنم کی گہرائی میں پیدا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے، کون؟ مشرکین، کہ دیکھو جی یہ درخت اور آگ کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے. بھئی اللہ کی قدرت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جہاں آگ بہت جلائی جائے نا، بڑے بڑے بٹھے ہوں یا آتش کدہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ہندو وغیرہ، تو آگ کافی عرصہ جلتی رہے، وہاں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس کیڑے کا نام ہے سمندر. وہ آگ کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، کہندے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے درخت پیدا کر دیا، بے شک وہ درخت ہے نکلتا ہے بیچ کار جہنم کے، تلوہا، سیپ اس کے. یہ جیسے کھجور ہے نا، کھجور کا پہلے سیپ نکلتا ہے، تو اس کے بھی کیا ہیں؟ پہلے سیپ اس شکل کے اندر ہیں. اب میں ایک جگہ امتحان لینے گیا، تو میں نے کہا اس کا معنی کرو، تو معنی یہ کرتے تھے کہ سیپ اور پھل اس کے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں. تو میں نے کہا شیطانوں کے سر تم نے دیکھے ہیں کیا؟ کہنے لگا دیکھے تو نہیں. میں نے کہا تشبیہ تو اس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے کہ مشبہ بے جو ہے نا، وہ مشبہ سے کیا ہو؟ اقوا ہو، اظہر ہو، زیادہ ظاہر ہو نا. تو یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ان کے سی پیسے جیسے شیطانوں کے سر ہو. شیطانوں کے سر تو آپ نے دیکھے نہیں، تو کیسے تشبیہ ہو گئی؟ مشبہ بے اظہر نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ظاہر ہو، زیادہ کبھی. تو روس و شیاطین کا معنی شیطانوں کے سر نہیں، سمجھے؟ شیاطین سے مراد ہیں سانپ، کیا ہیں جی؟ اور رو سے مراد ہیں پھن. ان کے سیپ ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن ہوں. وہ سانپ دیکھا ہے، جب سانپ پھن نکالتا ہے ایسے نہیں کرتا، ایسے ایسے جیسے میں کر رہا ہوں ایسے. ہاں، تو آپ جائیں دیکھیں زقوم کا درخت بالکل اسی طرح ہے، ان کے جو اوپر سیپ ہے نا اسی نمونے کے ہیں. مولانا آپ دیکھ نہیں آئے ایسے ہیں یا نہیں؟ دیکھو جی، یہ حضرت دیکھا ہے، مجھے کہنے لگے میں دیکھا ہے. اچھا جی، تو سیپ ان کے ایسے ہیں گویا کہ وہ پھن ہیں سانپوں کے. یہ معنی لکھ لو، سانپوں کے پھن. فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، یہ دعوت ہے، ظالمین کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ جو کھائیں گے نا جی وہ حلق میں پھنس جائے گا، کڑوا ہے، زہریلا ہے، حلق میں پھنس جائے گا. پھر وہ بڑے مجبور ہوں گے، کہیں گے پانی دے دو ہم اس کو اتاریں، اور پانی کیا دیا جائے گا؟ کھولتا پانی ہوگا، کھولتا زبردست بڑکدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر دوزخیوں کی پیپ ملائی جائے گی، کھولتے پانی میں دوزخیوں کی پیپ ملا کے ان کو دیا جائے گا، ان بدماشوں کو، وڈیروں کو. اچھا جی، فَإِنَّهُمْ دَعْوَةَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک وہ کھائیں گے اس سے، پس پر کریں گے اس سے پیٹ، یہ زکوم کھائیں گے، پھر بے شک واسطے ان کے اس کے اوپر شجرت و زکوم کے اوپر ملاونی ہوگی کھولتے پانی سے. کھولتے پانی کو کس میں ملا دیں گے؟ وہ پیپ کے اندر ملا کے دیں گے، ملاونی کا معنی یہی ہے، ملاونی ہوگی کھولتے پانی سے. میرے محترم، یہ جو ان کو غذا دیں گے نا آگ کے کنارے پہ، آگ کے اندر نہ، آگ کے کنارے پہ دیں گے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنارے میں ہوں گے، فرمایا نہیں، پھر ان کو لوٹائیں گے کس کے اندر؟ اسی آگ جاؤں، ثم ان مرجعہم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا البتہ طرف اسی آگ جہنم کے. انہم الفوا باہم سبب عذاب، یہ عذاب کیوں ہوگا؟ بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ، پس ان کے نقش قدم پہ دوڑائے جاتے تھے. یہ مجھول اس لیے کیا کہ شیطان دوڑاتا ہے نا گمراہوں کو، وارک ذلّہ، اور البتہ کہ یہ گمراہ ہو چکے تھے ان سے پہلے اکثر، ان سے پہلے اکثر پہلے لوگوں میں سے. بالقد ارسلنا مان الضلال، ہم نے تو گمراہی سے روکا تھا، رسول بھیجے لیکن ان کی بدقسمتی. بالقد ارسلنا، یہ مان الضلال ہے، یقینی بات ہے کہ بھیجے ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے. فانظر انجام تکذیب، پر دیکھ تو کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے مگر اللہ کے مخلص بندے، یہ نجات پا گئے عذاب سے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، عباد مخلصین کے نمونے، اللہ کے مخلص بندے عذاب سے نجات پا گئے، اب ان کے نمونے ہیں، عباد مخلصین کے نمونے. قصہ اول لکھو جی، اور البتہ تحقیق، پکارا ہم کو نوح نے، بھائی مفعول مقدم ہے اور فعل کیا ہے؟ مؤخر ہے. کس کا فائدہ دے گا؟ وہ حسر کا فائدہ دے گا نا، کہ نوح علیہ السلام نے صرف ہم کو پکارا، تو معلوم ہوا کہ مدد کے وقت صرف کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو پکارا جاتا ہے. لیکن آج کل کے لوگ پتہ نہیں خدا کے ساتھ ان کو دشمنی ہے، کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا چیلنج دے رہے ہیں ہمیں. ہم کہتے ہیں تو اگر مشرک ہوا پھر ہم کو کیا، پیٹ کا بندہ بنا پھر ہم کو کیا، خالق کون و مکان کو چھوڑ کر غیر کے آگے جھکا پھر ہم کو کیا. سمجھے؟ غیر اللہ کو پکارنے میں ان کے نعرے دیکھو نا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت کچھ بڑھ کے کہیں گے یا رسول اللہ، نعرہ حیدری وہ ایسے کرتے ہیں، یا میں اپنی طرح جھوٹ بول رہا ہوں، زور سے چھلانگ بھی مارتے ہیں ساتھ یا اندازہ کر. یعنی جوں جوں شرک کے اندر بڑھتے جاتے ہیں، جوں جوں کودتے رہتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ دشمنی ہے. عجیب تماشا ہے. جب دیکھیں خاص ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا. میرا اس بارے میں شعر ہے، یہ لفظ بھی لایا ہوں، ہاں، وَنَادَى کا نوح فنعم المجیب، ہے فنعم المجیب، وَنَادَى کا نوح فنعم المجیب، نجاتش بیدادی زِ طوفان را. یہ میری کتاب میں ہے یہ شعر، فارسی کے اس میں، نجاتش بیدادی زِ طوفان را، نہ پنج تن بکارام بادو ہم نہ نور تو قسمت بدش بود کنان را, کنان کی قسمت بری تھی تو نہ نوح کام آیا نہ پنج تن پاک کام آیا. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں پنج تن پاک کو پکارتے تھے یا نہیں؟ جیسے آج کل شیعہ پنج تن پاک کو پکارتے ہیں. ان کے پنج تن پاک پتہ ہے کون سے؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یوس ویعوق ونسرا, ہیں پنج تن پاک. یہ پنج تن پاک تھے ان کو پکارتے تھے. نہ پنج تن بکارام مدو ہم نانو جو قسمت بدش بود کنان لا, برارندہ امید ہر کس توئی بے بخشا خطا نومان لا. اے اللہ تو ہر ایک کی حاجت تو ہی پوری کرتا ہے, ہماری حاجت کس نے پوری کرنی ہے؟ اللہ سے یاری نہیں لگاتے, غیروں سے یاری لگاتے ہیں. دیکھو جی, والقد نادانا نوح, قصہ نمبر ایک, خاص ہم کو پکارا نوح نے, پس اچھے تھے ہم جواب دینے والے اور نجات دی ہم نے اس کو اس کے متعلقین کو. اہل سے مراد کون ہے؟ وہ صرف گھرانہ نہیں, سب متعلقین. مصیبت بڑی سے اور کیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے. بھائی نوح علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ ہیں کس کی اولاد سے ہیں؟ ان کے تین بیٹے تھے, سام حام یافس, ان سے اولاد چلی. کنان تو غرق ہو گیا. ادھر بھی نحوی نقطہ ہے, اے ہم الباقین, ہم تو مبتدا ہے تو باقون نہ ہونا چاہیے خبا, یہ باقین کیوں ہے منصوب؟ اور وہی قانون ہے, کئی دفعہ پڑھا ہے, ہم کیا ہے؟ ضمیر فصل کا ہے. اور باقین کس کا مفعول ہے؟ جالنا کا. ذریتہ پہلا مفعول, باقین کیا ہے؟ دوسرا مفعول ہے. چلی, وترکنا علیہ فی الآخرین. ترکنا کا منع کرو ابقینا, کہ ترکنا آتا رہے گا, لہذا یہ بمانے کیا ہے؟ ابقینا. علیہ کے بعد لکھو ثناء حسنا, علیہ کے بعد ثناء حسنا. اور باقی رکھی ہم نے اس نوح پہ تعریف اچھی پچھلے لوگوں میں, اور باقی رکھی ہم نے نوح کے بارے میں کیا؟ تعریف اچھی پچھلے لوگوں میں. اور تم نوح کی تعریف کرتے ہو یا نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ نوح علیہ السلام. اور باقی رکھی ہم نے نوح کے بارے میں تعریف اچھی پچھلے لوگوں میں. وہ کون سی تعریف ہے؟ یہ سلام علی نوح فی العالمین, سلامتی ہو پر نوح کے تمام جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین, تسلی ہے, بے شک اسی طرح بدلہ دیتے ہم نیک لوگوں کو, سنت اللہ ہے. بے شک وہ نوح ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو کامل مومن. یہ بار بار عبارت آئے گی, اس لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. ثم اغرقنا الآخرین, انجام مخالفین, پھر غرق کیا ہم نے پچھلوں کو, یہ نوح علیہ السلام کے جو مخالف تھے. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَةِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, قصہ نمبر کتنی جی؟ دو. ایک شیعہ صاحب بھی تقریر کر رہے تھے, بلکہ مناظرہ, تو کہنے لگے اِنَّ مِنْ شِيَعَةِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم کیا تھا جی؟ شیعہ تھا, سمجھے؟ تو ہم نے جواب دیا, بھائی یہ غلط مانا نہ کرو. کیا کیا کیوں؟ کہ ابراہیم شیعہ تھا, اس کے لیے عربی یوں ہونی چاہیے, انا ابراہیم شیعتن, یوں ہونی چاہیے نا, انا ابراہیم شیعتن, یوں ہونی چاہیے کہ بے شک ابراہیم شیعہ تھا. لیکن یہ لفظ ہے انا من شیعت ابراہیم, کہ ابراہیم شیعوں میں سے تھا ابراہیم. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, خود ابراہیم شیعہ نہیں تھا, شیعوں میں سے تھا. ان کا باپ شیعہ تھا, اس کی قوم شیعہ تھی, باچا شیعہ تھا, سمجھے؟ من ہے نا, شیعوں میں سے تھا, وہ آ گیا. مناظرے میں یہی بات کام آتی ہے، سمجھے جی، اڑانک بڑانک بڑے چہر سے کام نا. ایک شاعر کہتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نو کئی کئی قیندن شیعہا، شیعہ نہیں پر گھر شیعہ دے کئی دن پہلے رہا. گھر شیعہ دے کئی دن پہلے رہا، شیعوں کے پاس پرورش ہوئی تھی، کوئی شیعہ نہیں. اچھا یہ تو معنی ہے جی مناظرانہ طرز کے. اب حقیقت سنو کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ایک ہے یا نہیں؟ ان ہذہ امتکم امت واحدہ، تو ہی ضمیر کا مرجع بنیں گے نوح علیہ السلام. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح کے گروہ میں سے تھا، کیونکہ نبی انبیاء کیا ہیں؟ ایک ہی جماعت ہے. کہ بے شک نوح کے گروہ سے، اس کے طریقے والوں سے ابراہیم تھا. مفسرین یہاں ایک عجیب نقطہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم کا کیوں ذکر کیا گیا، درمیان میں اور نبی بھی تو آئے. بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں نہیں، ایک تو بڑے آدم ہوئے آدم اول، نوح کیا ہے؟ آدم ثانی، کہ ان کی اولاد سے باقی مخلوق پیدا ہوئی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو آدم ثالث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ اس لحاظ سے آدم ثالث کہتے ہیں کہ ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سارے نبی ان کی اولاد سے تھے، اگرچہ ساری مخلوق نہیں تھی، سارے نبی کن کی اولاد تھے. تو آدم ثالث ہو نہ گئے، نبی جتنے آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب ان کی اولاد سے، اور اس کے گروہ میں سے ابراہیم ہیں. اس جا جب متوجہ ہوئے اپنے رب کے پاس دل سالم لے کے، دل سالم لے کے متوجہ ہوئے، سمجھے؟ ہاں، دل سالم وہی ہے جس میں فقط اللہ آ جائے. وہ سالم دل وہی ہے نا جس میں کون ہو؟ صرف اللہ، سمجھے؟ جس کے اندر خدا بھی ہو، شباز کلندر بھی ہو، دوسرے معبود بھی ہوں، اے سمجھ، فلاں معبود، فلاں معبود، فلاں کارساز، فلاں مشکل گزار، تو دل سالم ہے. اس دل میں تو شرک ہے، سالم دل لے کے آؤ اللہ کے ہاں، سمجھے جی. خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، باطن میں میرے یار بس جائے ذات تیری. آئے اے اللہ، میرے باطن میں فقط تیری ذات آ جائے. باطن میں میرے یا رب بس جائے ذات تیری، ہر دم رہے حضوری، ہر دم رہے حضوری، دل ہو مقام تیرا. میرا دل تیرا ٹھکانہ بن جائے، یہ دل ہے سالم. ہاں اللہ کو جگا دو. جب متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف، دل سالم لے کے شرک سے، اذ قال لابیہ و قومہ، مناظرہ ابراہیم، جب فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، کس کی پوجا کرتے ہو تم؟ افکن آلہتن دون اللہ تریدون. میرے محترم، افکن آلہا جو ہے نا، یہ مفعول بہی مقدم ہے تریدون کا، تو معنی یوں کرو گے کہ کیا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو سوائے اللہ کے؟ کیا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو، ان کو چاہتے ہو سوائے اللہ کے؟ بس کیا گمان ہے تمہارا ساتھ رب العالمین کے؟ کیا وہ معبود برحق نہیں ہے؟ باجی یہ تو کیا انہوں نے مناظرہ. پھر خدا کی قدرت، ایک دن تھا میلہ ان کا، کن کا جی؟ اور مشرک قوم کا، باہر میلہ ٹھیلا لگاتے، تماشے کرتے، شرک میں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یار میلے پہ چلو. میلے پہ اس لیے لے جانا چاہتے تھے کہ وہاں خوش ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارا مذہب اختیار کر لیں. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی نا وہ نجوم پرست تھی، ستارہ پرست یا نہیں، ستاروں کو مؤثر سمجھتی تھی، کچھ نجوم کے جانتی تھی، نجوم کا علم بھی. تو حضرت نے بطور توریہ کے، بطور کس کے؟ توریہ کے ستارے کی طرف دیکھا. توریہ اس کو کہتے ہیں کہ کلام کرنے والا یا دیکھنے والے کا منشا اور ہو، وہ دوسرا اور چیز سمجھے. تو حضرت نے تو ستاروں کو دیکھا کہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، عجائبات قدرت ہیں، اس نیت سے دیکھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ستارے کو دیکھ کے کوئی اندازہ لگا رہا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، نجومی ہے اب ستارے کو دیکھ کے یہی اندازہ لگا رہا ہے کہ میں بیمار ہوں گا. حضرت نے ستارے کو کس نیت سے دیکھا؟ www. کہ اللہ کی قدرت کیا دلائل ہیں، عجائبات قدرت ہیں. تو ان کی نیت صحیح تھی یا نجومی تھے؟ لیکن قوم نے ایسے سمجھا کہ ستارے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں شاید بیمار ہوں گا. وہ نجوم کا حساب جانتے تھے اور ان کو مؤثر سمجھتے ہیں. فرمانے لگے یا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں پریشان ہوں، بیمار ہوں. بیمار کا معنی یہ کہ تمہارے شرک کو دیکھ کے میں کیا ہوں؟ پریشان. میرا دل پریشان ہے، کڑھتا ہوں میں تمہارے شرک کو دیکھ کے. تو حضرت کی نیت کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ سمجھا اور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ کہا جاتا ہے، توریہ کہا جاتا ہے. سمجھے جی؟ ایک توریہ اور بھی بتا دوں آپ کو. حضرت ہجرت کر کے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، سوار تھے اونٹنی کے اوپر. آگے ایک آدمی مل گیا، کافر تھا، ابو بکر صدیق وہ پہچانتا تھا، حضور کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے نا. کہنے لگا میں ابو بکر صدیق ہوں. تیرے ساتھ اور کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا رجل یهدینی سبیل، ایسا مرد ہے جو میری راہبری کرتا ہے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ مرد اس کی راہبری کر رہا ہے، راستے کی راستہ دکھاتا جاتا ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، رجل یهدینی سبیل، تاکہ اس کافر کو یہ پتہ نہ چلے کہ حضور ہیں، ان کو لے جا رہا ہے، دوسرے کافروں کو جا کے کہے وہ آ کے حملہ کریں. اس کو توریہ کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے ضرورت کے وقت. فناظر نظرۃ فی النجوم، اس کے نیچے لکھو بطور توریہ. پس دیکھا، دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے اندر، کس نیت سے بھی؟ کہ عجائبات قدرت ہیں. لیکن انہوں نے کیا سمجھا؟ کہ یہ حساب لگا رہے ستاروں کا. فقال انی سقیم، فرمایا یار میری طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں. انہوں نے بیماری سے کیا مراد لیا؟ کہ میں تمہارے شرک کو دیکھ کے پریشان ہوں. لیکن انہوں نے سمجھا حقیقت بیمار ہے. پس پھرے اس سے پیٹ دینے والے، وہ تو میلے پہ چلے گئے. جب سب میلے پہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، کس کا؟ ان کے بت خانے کو توڑنے کا، بتوں کو. فراغا، پجا گھسا طرف ان کے معبودوں کے. فقالا، پس کہنے لگے استہزان، کیا نہیں کھاتے تم؟ او بتو کھاؤ، یہ حلوے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کھاؤ، کیا ہے تم کو نہیں بولتے؟ فراغ علیہم ضربن بالیمین، پس مائل ہوا ابراہیم ان کے اوپر دراں حالے کے مارتا تھا، ضربن بنے ضاربن، مارتا تھا دائیں ہاتھ کے ساتھ، باجی ٹکڑے ٹکڑے فلاح کر دیا. وہ شام کو میلے سے جب واپس آئے، دیکھا کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے جی، ہمارے بت تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، سمجھے جی. تو انہوں نے سوچا یار ہمارے اندر وہابی تو یہی ایک ہے ابراہیم، باقی تو ہم پیر پرست ہیں، صوفی ہیں، اس سے پوچھیں. بس متوجہ ہوئے طرف اس کے دوڑتے ہوئے، ارے ابراہیم یہ بتا، تو نے تو یہ حرکت نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو ان سے، کہ پہلے گزر چکا ہے نا. پوچھو ان سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے کس نے حرکت کی ہے. تو کہنے لگے واہ جی وہ تو بولتے نہیں, پر میں تھوک کہتا ہوں گوف اللہ کو, جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو گھڑتے ہو ان کو تم نے معبود بنا لیا, پر میں کہ پوجا کرتے ہو ان کی جن کو خود تراشتے ہو, حالانکہ اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جن کو تم بناتے ہو معبودوں کو. قالوا ابنوا له بنيانا, تجویز مشرکین, کہنے لگے بناؤ اس کے لیے آتش کدا. یہاں بنیان کا انہیں کیا کرنا ہے, آتش کدا, پس ڈال دو اس کو آگ کے اندر. فارادوا به قیدا, پس ارادہ کیا انہوں نے ساتھ سے اس کے بڑے دو کا. فجعلناهم الاسفلین, ہم نے ان کو نیچا کر دیا. کیا ناکامی ہے مشرکین. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, مجھے آگ کے اندر ڈال دیا, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں ہجرت کرتا ہوں تو میری راہبری کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا رخ کہاں پھیر دیا, ملک شام کی طرف. عراق سے شام پہنچ گئے, لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے, بیوی بھی تھی. اچھا جی, وقال ہجرت, فرمایا بے شک میں ذاہب ان بمانے مہاجر ہوں, بے شک میں ہجرت کرنے والوں طرف, رب اپنے کے ان قریب رہنمائی کرے گا میری. اللہ نے ملک شام پہنچا دیا. جب وہاں پہنچے تو دعا کی, دعا رب حب لی من الصالحین, اے پروردگار بخش واسطے میرے نیک اولاد. فبشر اللہ بغلام حلیم, اجابت دعا, خوشخبری دی ہم اس کو ساتھ ایسے لڑکے کے جو حوصلے والا تھا, یعنی اسماعیل علیہ السلام. پہلے لڑکے اسماعیل علیہ السلام سے, بی بی حاجرہ سے. فلما بالغ ماہ السعی, امتحان ابراہیم. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ بی بی حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے کو کہاں پہنچایا, وہ کہاں پہنچا گئے, مکہ, سمجھے. تو اب بات ہی مکے کی ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے لگے, تقریباً کہتے ہیں 7 سال کے ہو گئے, کتنی جی 7 سال کے ہو گئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں, اس کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہونا, خواب بھی وہی ہوتا ہے. صبح اٹھے, اپنے بیٹے کو کہا ہے میرے میں پیارے بیٹے, میں نے تو ایسے خواب دیکھا کہ چھری چلا رہا ہوں. 3 راتیں کہتے ہیں مسلسل خواب آتا رہا, آپ کچھ خیر خیرات بھی کرتے تھے, بکری ذبح کرتے تھے. آخر 3 دن کے بعد مسمم ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے مروہ کے مقام پہ. کہاں لے آئے جی, اس صفا کے ساتھ مروہ ہے نا, وہاں لے آئے اور یہاں ذبح کا ارادہ کیا. چنانچہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ذبح کی جگہ مورا ہے. کیا جی, مورا, مورا یہ مروہ ہے. ایسے میں کیا, یہ اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ بعض یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے. ذبیح اللہ کون تھے, اسحاق تھے, اسحاق علیہ السلام بناتے ہیں. دیکھو جی, پس جب پہنچا ماہ سائے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کو تقریباً 7 سال کے ہو گئے کہ دوڑ سکیں, فرمایا ابراہیم نے اے میرے پیارے بیٹے, میں دیکھتا ہوں نیند کے اندر کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو. یہ مضارع ہے یا ماضی ہے, یہ ذبح تو نہیں کہ بے شک میں تجھ کو ذبح کر چکا, ایسے تو نہیں نا, میں نے دیکھا ہے کہ چھری چلا رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں, تو اتنا تو سچا ہو گیا ہے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی نا, یہ اور بات ہے, چھری نہ چلی تو ذبح تو کر رہے تھے, تو خواب بھی اتنی تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں, یہ نہیں تھا کہ میں نے تیری گردن کاٹ کے علیحدہ کر دیا تو اتنی تو سوچا ہو گیا تھا. یہ مضارے ہے ماضی نہیں. فانظر ماذا ترا, سوچ کیا دیکھتا ہے تو, تیرا کیا خیال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے امتحاناً پوچھا کہ میرا بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار ہوتا یا نہیں. لیکن بیٹا تیار ہوا یا نہیں, خلیل اللہ کا بیٹا ذبیح اللہ تیار ہو گیا. قالا, انہوں نے عرض کیا ابا جان افعل ما تو مرو, آپ کر گزریں جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کا حکم تھا یا صرف خواب تھا؟ تب نقطہ سمجھ آ گیا کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے. تو خواب میں گویا کہ حکم آ گیا, اس لیے تو مر ہے, کر گزر جو کوئی حکم کیا جاتا ہے. ان قریب پائے گا تو مجھ کو انشاءاللہ صابرین میں سے. فلما اسلما, پجاب باپ بیٹا دونوں تابع ہو گئے حکم خداوندی گئے. وطلہ للجبین, اور لٹایا اس کو کروٹ پہ. میری طرف دیکھو جی, یہ ماتھے کو کہتے ہیں جبہا. کیا کہتے ہیں؟ اور بعض مفسرین نے معنی یہ لکھا ہے کہ ماتھے پہ لٹایا, حالانکہ ماتھا کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جبین ہے, یہ بھی جبین ہے, یہ بھی جبین ہے. تو اپنے بیٹے وہ کہاں لٹایا؟ اس جبین پہ, کروٹ پہ لٹایا. تھوڑا سا کہتے ہیں ماتھا بھی لگ رہا تھا, سمجھے. لٹایا اس کو جبین پہ. وہ نہ دے نہ ہو, چھری چلائی لیکن چھری کیسے چلتی تھی؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, اسی طرح اسماعیل پہ بھی چھری کا ہو گئی, وہ ٹھنڈی ہو گئی, کند ہو گئی. اور ندا کی ہم نے اس کو, یا ابراہیم, ان کا منع نہ کرو, ان مفسرہ ہے, قد صدق تر رویا, شاباش شاباش, تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. تو خواب سچا ہو گیا نہیں, اس میں بھی یہی تھا کہ چھری چلا رہا, وہ کاٹ نہیں تھا. بے شک اسی طرح بدلہ دیتے ہم نیکوکاروں کو, سنت اللہ ہے, بے شک یہ آزمائش کی راہ ہے, اور اس امتحان کے اندر تو کامیاب ہو چکا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور بدلہ دیا ہم نے اس کو ذبح عظیم کا. اسی وقت آ گئے جی, کون آ گئے؟ اور جبریل آ گئے. دیکھ رہا تھا کہ ایسے دمبا لا رہا ہے جبریل اوپر سے, بہشتی دمبا. باب بہشتی دمبا آ گیا, اس کو ذبح کر دیا, انہوں نے مل جل کے. یہ فدیہ بن گیا کس کا جی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. باقی کس سے لمبے چوڑے تو آپ کتابوں میں دیکھیں گے نا, ہم نے تو قرآن کو حل کرنا ہے. شیعہ کی ایک کتاب میں نے دیکھی, اس کتاب کا نام ہے ذبح عظیم. اس نے یہ زور لگایا کہ بدلہ دیا ہم نے ذبح عظیم کا, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے, اسماعیل علیہ السلام بچ گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا کہ تیرے خاندان میں ذبح عظیم ہوگی. اور وہ ذبح عظیم کہاں ہوئی؟ میدان کربلا کے اندر ہوئی. ہاں, کہ خاندان وہ سارا آخر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو ذبح عظیم, یہ شیعہ کا یہی مسئلہ ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ, اس کا معنی پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اب قَيْنَا عَلَيْهِ سَنَالْ حَسَنًا, باقی رکھی ہم نے اس کے بارے میں تعریف اچھی پچھلے لوگوں کے اندر, وہ یہی ہے سلام علی ابراہیم, کَذَلِكَ نَزَّلَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. یہ پڑھی چیز ہے. بعض علماء یہاں یہ معنی بھی کرتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ, یہ تفسیر اگرچہ مرجوع ہے لیکن کام کے وقت آ جاتی ہے, کہ ترکنا علیہ فی الآخرین کا معنی یہ کہ ہم نے یہ سنت چھوڑی پچھلے لوگوں کے اندر. کون سی سنت؟ یہ قربانی کی. کس کی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہ کی, فدینا بذبح نذیر, بچے کے بدلے قربانی کی دمبے کی. اور اس قربانی کی سنت کو ہم نے کہا پچھلے لوگوں کے اندر باقی رکھی. وفد ہے ہاں, آپ ترکنا ہے, باقی رکھا ہے سنت کو پچھلے لوگوں کے اندر. اب بھائی میرے عزیز غور فرمائیے, علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا, یہ منت ٹھیک نہیں اس قسم کی ماننی. ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کروں گا, کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے. منت مانی یہ ٹھیک نہیں, لیکن اگر ماننی ہے تو دمبا ذبح کرے. یا مسئلہ نکلا ہے نہیں, او ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بدلے میں کیا تھا؟ دمبا تھا. تو منت اگر ایک آدمی مانتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کی تو دمبا ذبح کر دے, سمجھے؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ, اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی. اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ اسماعیل تھے یا اسحاق تھے؟ اسحاق تو اب آ رہے ہیں. خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی, دران کے نبی تھا, کامل نیکوں میں تھے, برکت کی ہم نے اس ابراہیم پہ اوپر اسحاق کے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِما, اور ان دونوں کی اولاد سے محسنون, بعض تو نیک ہیں. محسن ان کے ساتھ بعض لکھو, ان دونوں کی اولاد سے بعض نیک ہیں اور بعض کیا ہیں؟ ظالم ہیں, واسطے نفس اپنے کے ظاہر ظہور ظالم ہیں. وہ مشرک ہوئے ہیں نہیں کہ مکے والے ابراہیم کی اولاد, یہ بھی مشرک ہو گئے کافی سارے, اور ادھر اسحاق کی اولاد تھی بنی اسرائیل, وہ بھی مشرک ہو گئے. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com